دوستان مهمان با درود فراوان و مهر بسیار، آرزوی تندرستی، بهروزی، شادکامی برای شما. دو روز دنیا هیچ ارزش نداره. غم و قصه نخورید، اصلا غم و قصه نخورید. فیلم های شاد نگاه کنید، پلیسی، و کتاب بخونید. کتاب بخونید، مطالعه بفرمایید. مطالعه خیلی خوبه. ما خیلی وقت دیگه مطالعه رو گذاشتیم کنار، هی تلویزیون، هی رادیو، اینکه نشد زندگی. با ما باشید مهمان یاران. امروز میخوایم در رابطه با ترورهایی که پنهان و ناشناخته توسط جمهوری اسلامی انجام شده صحبت کنیم. ترورهایی که تا حالا انجام شده، مثلا زدن با گوله کسی رو کشتن، سرش رو بریدن، در پاریس، در آلمان، در ایران کارت زدن به فروهرها. مجید شریف دوست بسیار عزیز من، غفار حسینی مهربان دوست دیگر عزیز و مهربان من، پوینده ها، مختاری ها رو کشتن. اینها رو کشتن، هم فهمیدید. اما ترورهایی انجام شده در جمهوری اسلامی که کسی نمیدونه، مطرح نشده. امروز میخوام در این رابطه با هم صحبت کنیم مهربان یاران. پس با ما باشید. از همون ابتدای انقلاب مهمان یاران، آقای بازرگان اومد هی ناله میکرد، هی ملا نصرالدین برای ما میخوند، هی ناله میکرد، گفت آقا دولت، حکومت سخته، این آقا به ما میگه برق اومد جانی کن، اون میگه اون کار بکن، آقا اتوبوس اومد جانی کن، نمیشه که، شما بیاین تو دولت شرکت بکنید تو دولت تا ببینید کار دولتی چقدر سخته. نشستین اون گوشی میگه لنگش کن. یعنی بیچاره خود بازرگان اینا رو آورد، آخونده رو توی قدرت و دولت دخیلش میکرد. در یکی از جلسه های شورای انقلاب که تشکیل شده بود، این حرف رو بازرگان در رادیو تلویزیون هم گفته بود. تو جلسه شورای انقلاب هم گفت، وقتی آخونده باش بحث میگردن که آقا، اون میگفت آقا بحثی بیخود نکنید، شما بیاین سر کار رو بگیرین، بیاین بخشی از کار رو به عهده بگیرین تا ببینین تو دنیا چه خبره، تو حوزه‌های خودتون، تو مسجد خودتون نشستین به ما امر و نهی می‌کنین. آخوندان که از این کار خوشش اومد، از این حرف، منتظر قضیه بودن، به ویژه دو نفرشون زود بل رو گرفتن. این دو نفر کیا بودن؟ همین دوتا یار غار، همین دوتا که خیلی هوا هما دارن، همین دوتایی که یکیشون بچه‌اش چقدر دزدی می‌کنه، اینا هیچ کسی بهش کاری نداره. بیچاره بچه آقای واعظ تبصیر گرفتن، این بچه باباری که زیگارش نداره. همونی که میگه من طرف رو من رهبرش کردم، رهبر نبود، من رهبرش کردم میگه. بله مهربان یاران، آقایان خامنه ای و رفسنجانی تا بازرگان این حرف رو زد، زود گفتن آقا اوکی، ما میاییم بخشی از کار رو به عهده میگیریم، ولی ما وزیر نمیشیم، ما معاون میشیم. گفت باشه، بازرگان گفت باشه بیاین. اومدن دو تا وزارتخونه کلیدی و حساس مملکت رو از همون چند هفته بعد از انقلاب این دوتا به دست گرفتن، با ذکاوت و زیرکی. زیرکی خاص. وزارت دفاع رو آقای علی خامنه‌ای به عهده گرفت با عنوان معاون وزارت دفاع، و وزارت کشور رو آقای هاشمی رفسنجانی به عهده گرفت با عنوان معاونت وزارت کشور. ولی ما می‌دونیم که این معاونت یک اسم علکی بود، همه کاره همین آقایون معاونین بودن. از همون ابتدا وزارت دفاع و وزارت کشور که دو تا وزارتخانه کلیدی، پلیسی، نظامی، اطلاعاتی، امنیتی مملکت بود، رو اینا به دست گرفتن. دیگه مملکت رو به دست گرفتن. در هر مملکتی شما وقتی این دو تا رو داشت، اون موقع از وزارت اطلاعات هم نبود که، وزارت اطلاعاتی وجود نداشت. بعدن توسط این دو تا ارگان تشکیل شد. سپاه هم که اصلا دست خودشون بود بعد از اینکه ساختن. و اینطور اینا قدرت از اونجا به دست گرفتن. وقتی قدرت از اونجا به دست گرفتن تمام قدرتو، بعد شروع کردن به نفش و از بین بردن مخالفین خودشون. تا وقتی که بود با جنگ، پس از اینکه جنگ تموم شد ترورهایی اینا انجام دادن در داخل کشور و یا خارج کشور که تا حالا هیچ کس نفهمیده و نمیدونه. من از چند تاش امروز پرده برمیدارم و شهادت یک آدم معتبرم براتون داریم. شهادت پروفسور سیف الدین نبوی، پزشک ویژه آیت الله بروجردی، پزشک ویژه آقای خمینی و پزشک ویژه بسیاری از رجال سیاسی و مذهبی ایران و آقای خویی حتی وقتی که بیمار میشد این پروفسور سیف الدین نبوی رو به بالین خودش میبرد در عراق. پروفسور سیف الدین نبوی مدتیست که اومده پاریس، چند تا مصاحبه با ما انجام دادن ایشون و اطلاعات بسیار مفیدی رو در اختیار ما گذاشتن. ایشون از ترور آیت الله طالقانی پرده بر میداره، اینه که خیلی ها میدونستن ولی پروفسور سیف الدین نبوی میگه که چطوری کشتند آقای طالقانی رو. خود آقای خمینی رو ایشون میگه کشتنش، میگه وقتی دیگه باش کاری نداشتن به عمد اون قده لنفاییدش رو عمل کردن، چاقو زدن بهش که خونریزی کرد و مرد. میگه من به عنوان پزشک ویژه خمینی وقتی زن خمینی به من زنگ زد گفتم این عمل نبایستی انجام بگیره، ولی که از کسانی که الان پست حساسی داره اون موقع این کارو میکنه به توصیه اون حکام که خمینی رو از بین ببرن چون دیگه باهاش کاری نداشتن. و شخصیت های دیگه ای رو پروفسور سیف الدین نبوی پرده برمیداره که چطور اینها رو مسموم کردن و یا کشتنشون. ایشون میگه من آثار مسمومیت رو در جسم آیت الله طالقانی دیدم و دستور کالبد شکافی دادم، اما منو زیر فشار قرار دادن از طرف خونه خمینی و غیره که من این کار نکنم. بعدن دیدیم که هم خود خمینی رو کشتن و هم سید احمد خمینی فرزندش رو. یکی از دلایلی که روزنامه دانشجویان رو توقیف کردن و مهندس تبرزدی رو به زندان انداختن بارها و میندازن همینی که اینها برای نخستین بار بچهای دانشجو در ایران فاش کردن که چطوری سید احمد خمینی ترور شده کشتنش، چطوری پزشک ویژه احمد خمینی رو کشتن و افراد دیگه. از جمله افرادی که ترور شد مهربان یاران مهندس بازرگان است. مهندس بازرگان چند ماه پیش از اینکه کشته بشه، یادتونه از این بعد بگین کشته شده، من تماس خودم رو که با ایشون مدت ها بود قطع کرده بودم، وقتی از ایران خارج شده بودم تماس خودم رو با ایشون قطع کرده بودم. پس از اینکه من کتاب دینداری نه پوزش میخوام کتاب قرآن سروده ای به سبک پارسی رو منتشر کردم، یک دوستی که از ایران اومد برای من پیغام آورد که مهندس بازرگان برات سلام رسونده و احوال تو پرسیده. وقتی که این دوستی نگفت من دیدم سالها گذشته بود، کدورتی داشتم در رابطه با مسائل ایران و غیره، بهشون زنگ زدم حال احوال کردم، خیلی مفید بود ارتباط و تماس من. ایشون اولا که تایید کردن این کتاب قرآن سروده به سبک پارسی منو و ثانیا تشویقم کردن که این کارو کردم. نوارش هست، یعنی صحبتای خودشون هست. بعد من وقتی که گفتم آقای بازرگان از شما بگید که اینا رو تایید بکنین، ایشون گفت ما 50 سال اشتباه کردیم. گفت عباسی ما 50 سال اشتباه کردیم که خواستیم اسلام رو سیاسیش بکنیم. گفت 50 سال اشتباه کردیم که خواستیم اسلام رو سیاسی کنیم. گفتم آقا اسلام برای چی اومده بود؟ گفت برای هیچ. گفت اسلام نیومده که به ما درس سیاست بده، درس آشپزی بده، درس خانه سازی بده، درس شهر سازی بده، نه. برای هیچ. بعد من با ایشون حدود 2 ساعت مصاحبه انجام دادیم که دوستان من در ایران رفتن با ایشون مصاحبه انجام دادن، بعضی رو تلفنی خودم انجام دادم و ایشون مقاله‌ای نوشت در رابطه با تروریست که من دادم لوموند چاپ کرد بخشش. و موقع این مصاحبه بسیار حساس بود که بعد از 50 سال ایشون اسلام سیاسی رو نفیش کرد. کسی که سالها مبارزه کرد، سمبل بود برای خیلی از ماها، برای ما جوونا، برای شریعتی ها، دکتر شریعتی استادش بود مهندس بازرگان، چند ماه مونده به پایان عمرش، گفت اشتباه کرد. حالا پیش از این که به ادامه برنامه توجه بکنید و به صحبت‌های آقای سیف الدین نبوی گوش بکنیم، من از شما خواهش می‌کنم که به قطعه کوچکی از گفتگوی ما، یعنی 3-4 دقیقه با مهندس بازرگان، توجه بفرمایید که در همین جایشون میگه که اسلام نیومده برای ما سیاست، آشپزی، خانه‌سازی و غیره رو یاد بده. خواهش می‌کنم این قسمت توجه بفرمایید، بعداً برنامه رو با هم دنبال می‌کنیم. بله مهمان یاران، این صدای بازرگان بود که شنیدید و دیدید که خود ایشون رد کردن همه این موارد و مسائل رو. بعد از این گفتگوها بود که من از ایشون دعوت کردم که تشریف بیارن پاریس، براشون یه سخنرانی بذارم برای مهندس بازرگان، چون دیگه وارد خردگرایی شده بودن و اون افکار اندیشه پیشین خودشون رو کنار گذاشته بودن. تایی چندین تماس ایشون گفت من اگه یه ضرب بخوام بیام پاریس مسئله میشه، میفهمن من بهتره که برم. حالا نگو همه این تلفن ها رو کنترل میکردن. گفت بهتره که من برم امریکا، تو راه امریکا یه سری بیام به پاریس. منم برای ایشون صحبت کرده بودم با دانشگاه پاریس که بیان اونجا در دانشگاه پاریس سخنرانی بکنن. همزمان من با مهندس بازرگان صحبت کرده بودم، به ایشون پیشنهاد کرده بودم، چون میدونید دشمنان نیز دوست شوند. برای آشنایی با آثار سیاوش اوستا به سایت اینترنتی سیاوش اوستا بروید. avesta.net